और तुम्हारा परवरदिगार उन सब को जानता है जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं। और हमने कुछ नबियों को दूसरे नबियों पर फजीलत दी है, और हमने दाऊद को जबूर अता की थी।